هستی آماده ای؟ معذرت میخوام از اونایی که انتظار همچین آهنگی از ما نداشتم، ولی سعید پانتر اینقدر فشار آوردی به خودت، بیرون زده چشات چبی شمه که چاری هیچ کسی نمیکنه، نگاه توی کل کل با دافت پسر دیگه بسته، تا که اسم منو میاره تو میگی این خزه، اصلا من خزم، عرق سگی با دوغ میزنم، اصلا حال کنم تو آهنگم آروغ میزنم، میرم شمال تو تونلا هی بوغ میزنم، اصلا بینچم جوش بلوغ میزنم، تو یه تبله تو خالی همش تو بلوفی، دیگه از رده خارج مثل توپولوفی، همه تگری میزنن انقدر تو زر میزنی، از مواد میگی رو دوسیبم اوبر میزنی، افتخارتم اینه که شدید عملت، اسم خودتم گذاشتی پدید عمله، اعتماد به نفسی داری تو چغال انگل، اگه خرداش میشه سلطان جنگل، فقط گوش بده، فقط گوش بده، فقط گوش بده، زر زر نکن، فقط گوش بده، فقط گوش بده، فقط گوش بده، فقط گوش بده، زر زر نکن، فقط گوش بده، هپاتیت مثبت عامل سوزاک، خیلی تعصبی دنبال قاتل تو پاک، 6 و 8 هم باعث میشه که تو بشی شاکی، از جنگ نگو تو که شبیه لول تریاکی، خیلی مراعات تو کردیم درست بشی داشی، اما انگار عادت داری تو ناشی باشی لاشی، آخه لاشی بازی داشی ماجی دادی کاری مالیاتی، با کی داری خاصیاتی عالی داری تا زیادی چاقی باشی شاقی داشی، ما اینجایی واسی پایین جایی داریم، ما بی جایی دافیایی مافیایی، با بیکاری ما میسازیم بازی داریم، تو کی باشی یا بیماری نابینایی، ما اینجاییم بیایی لاشی ما این تا میخوری، ما زیادی نامیزونیم، اگه دست ما بیفتی بعد جوری اکی نامیزونی، بیا اینم کافیه، بگو بینم کافیه، جدی نگی پسر اینا همش بازیه، پس دست بزنه هر کی که ازم راضیه، به اون دست نزن داداش، من نمیگم دست نزن، فقط گوش بده، فقط گوش بده، فقط گوش بده، زر زر نکن، فقط گوش بده، فقط گوش بده، فقط گوش بده، فقط گوش بده، زر زر نکن، فقط گوش بده، اصلا فکر نکن میکنیم به کارت نظاره، ولی داف خزت میخواد کجا کامنت بذاره، تنها ویدئویی که داری تو میز تیویت، اگه شاخشی با آسم میام روی بیبیت، تو باید بشینی توی خونت و پیانو بزنی، رخ بگیری دافایی که میانو بزنی، آخه واسه لش بودن بلوف نیکافی، تو قلاب گرفتی کلوف میبافی، رویاهاتو میخونی تو حتی تو عکسم ندیدی، تو تو خیابون را میری ولی ما کفشم دویدیم، من میبارم دست میذارم رو گندتون بلوشه، شب بیدارم روز بیدارم کی میخوابم به توشه، برمیدارم اونایی که سد راه همن، ظاهرم مثل بقیه عریشاهنم، من اون نقابیم که میکنم تنهایی شکار، و شما مولاش خورایی که همیشه با همن، من قدرت دارم واسه رو امتی بخونم، رفا روی راک و پاپ و سنتی بخونم، ملت رو جب زده میکنم پای شعر برات، ولی بازم شیشاهش میخونم تا چشت دراز، شغال انقدر نگو زیر زمینی هم زیر زمینی هم، تنها یادگار زیر زمین برات خاطرات تلخ بچگیت بوده، از این به بعدم انقدر شیشو هشت میخونم تا چونک بهتون بزنه بیرون، سعید پانتر